Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey, merhabalar. Merhaba Ömer Bey. Günaydın. Merhaba Ülpeş. Günaydın. Merhaba Andre. İyi haftalar ve iyi yıllar yani. Yeni yılın ilk programı Teşekkür çünkü. Ederiz. Evet, teşekkürler size de öyle. Son derece yoğun bir program vardı. Hem Türkiye'nin hem de dünyanın, ama biraz özetlemeye çalışalım. Önce Suriye ve İmralı meselelerine girelim. Olur, oradan başlayalım. Yani bu iki konuda da yani Suriye için ve İmralı için tahmin oyunları devam ediyor. Tabir yerindeyse. Gerçekten bu mesele, Suriye meselesi Türkiye'yi uzun yıllar meşgul edeceği anlaşılıyor. Yani bugün 2025 yılının ocağın altısındayız. Acaba 2075 yılında yine hani Kıbrıs meselesinde olduğu gibi 1974'teki harekattan üzerinden 51 yıl geçti. Hala çözülemeyen bir Kıbrıs sorunu var ve Türkiye'ye çok yüksek maliyetleri olan bir sorun hala aynı şeyle kendisini koruyor. Türkiye'nin ayak bağı oluyor. Suriye'de bir Kıbrıs sorunu olma yolunda Türkiye için bu 21. yüzyılın Türkiye'sinin en önemli sorunlarından biri. Tabii bu tahmin oyunlarında en önemli şey Trump'a kilitlenmiş vaziyette. Trump'ın 20 Ocak'tan sonra sadece Suriye sorunu değil, dünya Trump'ın eline kalmış bir dünyada yaşıyoruz. Trump'ın eline kalmış bir dünyada yaşamanın da nelere mal olacağını önümüzdeki dönemde göreceğiz. Hem Ukrayna ile ilişkin gelişmeler hem Suriye ile ilişkin gelişmeler Trump'ın paketlenmiş vaziyette. Tabii Türkiye hem şey yapıyoruz, hem sahada hem masada olmak istiyor. Ama artık sahada ve masadaki güçlerin nasıl şekilleneceği ve bu sorunun yılları alabilecek bir şekilde nasıl gelişeceği gerçekten önemli. Ben iki konu yani çok değinmek istediğim bu konuda özellikle hem bu Suriye sorunu, Türkiye'nin Suriye sorununda ve Kürt sorununda iki kurum, biri iç biri dış. Birincisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin işin içine katılması. Bakın zaman zaman burada gündeme getiriyorum. Özellikle muhalefetin iktidarla diyaloglarının bir ölçüsü verilen kanun teklifleri ve önergelerin iktidar tarafından dikkate alıp alınmamasıdır. Bunların hiçbirinin dikkate alınmadığını biliyoruz. Bu Suriye konusunda ve Kürt sorunu konusunda da geçerli. Biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin verdiği yetkiyle Suriye'ye asker bulundurma ve girme yetkisi tezkerelerle veriliyor. Ama bugüne kadar baktığımızda sayısız tezkereler verildi. Parlamento bu yetkiyi hükümete veriyor. Ne parlamento içerisinde dışişleri komisyonundan ne de partilerden oluşan başka bir komisyon bu operasyon bölgelerini bir kere bile ziyaret edemedi. Verdiği yetkiyi takip edemedi. Yani onay verdiği bir tezkerenin alandaki, sahadaki uygulamasını parlamentonun denetlenmesi mümkün kılınmadı bugüne kadar. Aynı şekilde yani mülteci kampları var, sığınmacı kampları var. Bunlara bir heyet de görmedik. Yani kimse giremiyor. Sığınmacılar için ayrılan kaynakların denetiminde, yani bu para bütçesinde TSK'nın kontrolünde bulunan bölgelerde işte Suriye Milli Ordusu var. Bir Suriye Milli Ordusu yetkisiyle bir muhalefet milletvekilinin görüşüyle de tanık olmadık. Dolayısıyla bugüne kadar Suriye sorununda ve Kürt sorununda TBMM işin içine katılmadı. Şimdi bir işte İmralı görüşmesi sonrasında DMET'in turları var ama yani zaten parlamentonun da 2018'den bu yana net çizgilerle belirginleştiği bir durum var. Türkiye'de kuvvetler ayrıldığı ve kuvvetler birliği olması nedeniyle parlamentonun gücünün de son derece azaldığını söylemeliyiz. Ve bu da Suriye sorununda ve Kürt sorununa yansımış vaziyette. Diğer işin içine katılması gereken, yani sorgulanması gereken husus, dünyada da Suriye meselesinde Birleşmiş Milletler'in işin içine ne kadar katılacak bundan sonra? Suriye uluslararası hukuk ve BM kararlarına göre mi düzenlenecek, format atılacak, düzenlemeler buna göre mi olacak? BM'nin ki Birleşmiş Milletler'in dünyadaki şeyi de görünümü, durumu da pek işler acısı değil. Dolayısıyla ama burada şöyle de bir birikim var. 2012'den itibaren bir BM'nin aldığı genel kurul kararları var, konsey kararları var. Buraya ilişkin Suriye İylem Grubu kuruldu. Cenevre kararları var. Burada da bir birikim var Suriye ilişkin. Birleşmiş Milletler'in aldığı bir karar var 10 yıl önce, 2015 yılında. Suriye'de ateşkes ve çözüm çağrıları ile birlikte bir geçiş, bir yol haritası, anayasa vesaire, bunlara ilişkin ciddi bir külliyat da var yani Birleşmiş Milletler'in içinde yapılan çalışmalar var. Dolayısıyla bu meselede önümüzdeki dönemde Birleşmiş Milletler Örgütü'nün Suriye'nin yeniden vücut bulmasında, yeniden düzenlenmesinde katkısı ne kadar olacak, işin içine ne kadar katılacak? İşte Arap Birliği bu konuda bir Güvenlik Konseyi'nin prensiplerine uygun bir şekilde düzenlemelerin yapılmasını de bir mutabakat sağladı bugüne kadar gördüğümüz kadarıyla. Yani yurtta ve cihanda iki kurumun, bu Birleşmiş Milletler'in Suriye konusundaki pozisyonu, aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu işin içlerine katılması, dikkat çekmemiz gereken hususların başında geliyor. Bu görüşmeler nereye evrilir, nasıl evrilir, bu konudaki tavrımız belli. Türkiye'de de münevver kesimler arasında bir yeni bir tartışma ve bölünme söz konusu oldu. Yani İmralı görüşmesi neyi ne kadar çözecek? Ve bu ne kadar gerçekçi? Çünkü sonuçta bu iktidarın 22 yıllık performansını, bu konuya ilişkin performansını biliyoruz. Bu konuda deme gelen eleştiriler de şöyle yapıyor. Çünkü insanlar yani bir çözüm, barış, işte silahların susması, silahların gömülmesinden söz ederken aynı anda işte Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirmesinde bilmem işte 60 kişinin etkisiz hale getirildiğini, şuranın bombalandığını daha dün gece olmuş galiba ve onları da tanık oluyor. Dolayısıyla bir de şeffaf değil görüşmeler. Yani İmralı görüşmelerinde 5 saat görüşülüyor. 5 dakikalık bir açıklama ile yetiniliyor. Dolayısıyla hem meclisin bu işine katılması, tabii meclisin işine katılması, gerçek bir meclise katılması güçlü olabiliyor. Ama böyle sindirilmiş bir meclise, biraz önce örneklerini verdiğim tezkere ve o bölgede Türkiye'nin yani sınırları genişledi. Bu genişleyen Afrin'e mesela bir parlamenterler arası bir grup, parlamento üyelerinden oluşan bir grup bugüne kadar gitmedi. Gazeteciler de zaten gizli giden gazetecilerin de başına gelenler belli. Bu iki konuya dikkat çekmek istiyorum. Bir de Suriye Kürtleri geçen haftalarda da sanki değindik. Birlik içinde değil. Yani Suriye Kürtlerinin bir ulusal konseyi var. Kürt Ulusal Konseyi. PYD, YPG ve bu konsey arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin oradaki yetkilileri bir ilişki kurmaya şey yapıyor. Ama bunlar da birbirleriyle böyle çok yan yana gelmiyor. Çünkü bunun arkasında Irak, Kürdistan'ın Barzani yönetimi var, Suriye Kürt Ulusal Konseyi'nin. Dolayısıyla gerçekten yani Suriye'de pek çok grup var, işte etnik grup var. Şu anda eski işi de dayalı bir grubun işte türevlerini iktidar olduğuna tanık oluyoruz. Ama bunun dışında o grup bile yeknesak, tek başına bir birlik, homojen değil. Onun dışında Türkiye'nin kontrol ettiği gruplar var. Ayrıca Kürt gruplar var. Ayrıca çok farklı etnisite ve dile sahip dini yapıdan oluşan gruplar söz konusu. Şu anda Suriye biliyorsunuz eski içindi. Suriye Arap Cumhuriyeti'ydi. Şu anda ismi henüz bir anayasa değişikliği filan olmadı. Dolayısıyla çok yıllara sari çözümlenmesi gereken sorunlar demeti halinde bulunuyor. Kürtlerin de bir arada bir pozisyon sergilemesi, sergileyip sergilemeyeceği de önemli hususlardan bir tanesi. Ama yine mesele, asıl mesele geliyor. Yani bu HTŞ denilen işte Orta Doğu'daki silahlı devlet dışı aktörler olarak nitelendirilen gruplarından bu grubun nasıl ve hangi ortaklarla ülkeyi yöneteceği ve bu ortaklara dış bağlantılı bölgesel güç olarak Türkiye, İsrail ve hegemon güç olarak da Amerika Birleşik Devletleri. Çünkü bir yandan bakın orada Suriye'de Rus üsleri hala devam ediyor. Onun da gelecekteki pozisyonu ne olacak? Dolayısıyla bu tahmin oyunları uzun süre devam edeceği anlaşılıyor ama Türkiye için de bir Kıbrıs sorunu gibi yer alacak bir Suriye sorunu bu yüzyılda gerçekten kendini gösteriyor, öyle anlaşılıyor. Evet Tabii ya. bunun yüksek bedelleri var. Çok yüksek bedelleri var. Yani Türkiye hala parlamentomuz bizim. 2012'den yani Suriye İç Savaşı başladığından itibaren Türkiye'ye mali açıdan ve diğer alanlarda Suriye politikasının nelere mal olduğunu bilmiyoruz. Bu da son derece önemli. Çok ciddi kaynaklar sarf ediyoruz çünkü. Bir de yani bu yeni çözüm süreci konusunda da belirsizlikler had safhada sürüyor sizin de belirttiğiniz gibi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'den ne tıkayan ne bozan oluruz ama hiçbir planın da parçası olmayız şeklinde bir açıklama gelmişti. 3 Ocak'ta T24'te vardı. Onun dışında da aslında Sezai Temelli'den de gene 3 Ocak'ta DEM Parti Grup Başkan Vekilinden Artı TV'ye konuşmasında tüm görüşmeler tamamlandıktan sonra bir İmralı ziyareti daha olacak. Ondan sonra kamuoyuna ikinci bir açıklama yapılacak denmişti. Şimdi burada belirsizlik durumu iyice hakim tabii. Yani Murat Sevinç'in dün akşam yayınlanan Diken'de bir yazısında bir saniye değinmeme izin verirseniz, gerekirse komünizmi bile getirecek devlet ve güncellenen Kürt sorunu başlıklı yazısında dönemin Ankara valisi Nevzat Tandoğan'ın gençlere söylediği iddia edilen memleket komünist olacaksa onu da biz yaparız sözü herkesin malumudur. Ama 2009'da Radikal'de bir yazı kaleme alan İlhan Başgöz sözün sahibinin Tandoğan değil, 1940'larda Ankara valiliği yapan Avni Doğan olduğunu yazmıştı. Ama aynı sözü söylemiş. Yani diyor ki bir süredir bir şeyler oluyor Türkiye ülkede. Kürt sorunuyla ilgili 10 yıl önce denen de olmadı. Bu kez farklı koşullarda, farklı bir dünyada, farklı bir söylemle, farklı başlık altında ve muhtemelen aynı niyetle yeniden deneniyor. Çok yazılır, çizilir nasıl olsa pek çok insan gibi ben de nihai amacın birkaç sözcüklük bir anayasa değişikliği olduğu kanısındayım. Ancak bu esnada PKK silah bırakır ve bu sorunda bir metre olsun yol alınırsa ayrıca akla, hukuka, vicdana zarar bir tutumla cezaevinde çürütülen insanlar özgürlüğüne kavuşursa buna Kürt sorunundan ekmek yiyenler dışında kim karşı çıkar diye ünlemle belirtmiş. Ve sonuç olarak ez cümle iyi niyet beyanları, endişe ve tereddütler, umut ve umutsuzluklar, beklentiler hiçbiri 1940'larda Ankara valisi Avni Doğan'ın öğrencilere nasihatının 80 yıl sonra geçerliliğini büyük ölçüde sürdürdüğü gerçeğini değiştirmiyor. Neden böyleyiz ya da tam olarak böyle miyiz? Konunun olup bitenin demokrasiyle iltisakı vesaire tartışmaları sonraki yazıların konusu olsun diyor. Ama yani acayip bir durumdan bahsediyor. Şu sıralar iktidar halesinde yer alıp talimatla kalem oynatan, bir gün söylediklerini ertesi gün inkar edebilen tipler Türkiye ahalisine barış ve kardeşlik nutukları atıyor. Onlar yüzsüzce bu nutukları atar, Bahçeli dem ile kardeşlik pozları verir ve Ahmet Türk MHP liderinin nezaketini yüksek sesle överken, üniversiteden barış imzacılığı gerekçesiyle atılan, 8 yıldır sivil ölüme mahkum edilmiş ve henüz iade edilmemiş sevgili meslektaşlarımızla birlikte hala son derece bağımsız yargımıza Kandil'den talimat almadığımızı anlatmaya çalışıyoruz ve bu durum henüz hiç kimseye yeteri kadar aptalca görünmüyor diye biten bir yazısı var Murat Mesele bu Şeker'in. zaten. Yani otokratik bir düzendesiniz. 150 yıllık etnik ve kan akıtan sorunu defalarca yalama olmuş halde. Yani bir iktidar döneminde üstelik yalama olmuş. Bir güven sorunu yaşanırken çözmeye kalkmak gibi. Ve de bir yandan da bir Suriye sorunu eklemleşmiş. Yani ben dünya örneklerine baktığımda otokraside bu tür sorunları çözen bir ülke örneğini pek bilmiyorum. Bu olaylar demokratikleşmeyle çözülen hususlardır. Zaman zaman İspanya deneyimi, daki ülke deneyimlerini bu konuda programlarımızda konu ediyoruz. Dolayısıyla ve hep de tarihi boyunca Kürtlere verilen sözlerin, yaklaşımların yerine getirilmediği, bu dört ülkedeki Kürtlere verilen sözlerin tanınmadığı yıllar boyunca bilinen bir gerçeklik. Dolayısıyla bizim böyle çok ağzımız yandı sütten. Dolayısıyla üfleyerek yaklaşan bir kim özgürlük ellerin genişlemesini istemez, kim barış gelmesini istemez. Ama yakın tarihimiz ve uzak tarihimiz bunun tam zıttı yaklaşımlarla, operasyonlarla dolu. Dolayısıyla bir güven meselesidir bu tür sorunların çözülmesi. Masaya bile otururken güven sorunu var. Ben Kürt siyasetinin de yani burada zayıf bir Kürt siyaseti, tarihin en zayıf, yani 90'lardan itibaren 30 yıllık bir parlamento içinde yer alan Kürt siyaseti olduğunu gözlemliyoruz, biliyoruz. Bunlar arasındaki vallahi yani onu söyleyeceğim en zayıf olduğunu görüyorum. İnşallah bu arkadaşlar bugün böyle işte Bahçeli ile yani oturup kalkan, yani biraz önce, birkaç yıl önce elinde idamın kaldırılmasına karşı çıkan bütün Demlilerin terörist olduğunu söyleyen ve idam ipini önlerine atan Bahçeli'nin ile olan bu diyalog çok da güven verici gelmiyor, doğrusunu söylemek gerekirse. Neden gelmiyor? Neden bu konulara ilişkin tereddütlerimiz var? Bu geçmişteki yaşadıklarımız nedeniyle bir. İkincisi, yani Ama yani şimdi Ali Bey, bu bahsettiğiniz şeylerin çekincelerin hemen hepsi Kürt hareketinde de var. Hatta bizzat yaşayanlar onlar. Yani ölümler, baskılar vesaire ve Sırrı Süreyya Önder kendisi şey dedi, bu zamana kadar ki bir önceki çözüm sürecinde biliyorsunuz İmralı'ya ve şeye Kandil'e falan da gidiyordu. Ben oldukça umutluyum gibi bir açıklama yaptı. Yani en somut gelişmelerin bu süreçte olduğuna dair bir açıklama. Şimdi o tam cümlesini bulabilirsem. Yani belli ki koşullar zorluyor iki tarafı. Yani bence zaten MHP'nin bu süreçte sanki baştaymış gibi görünmesinin sebebi Orta Doğu'daki bu sıkışıklık ve PYD ile muhtemelen Türkiye Devleti'nin bir tür ittifaklık arayışı. Yani Orta Doğu'da bir daha bölgesel bir savaş tehdidi gibi duruyor. İçeride bir demokratikleşme, Kürt sorun çözüm. Bunu zaten çok fazla iddia eden, böyle bir şey olacağını söyleyen yok şu anda. O olmazsa gerçek bir çözüm süreci olmaz. Benim söylemek istediğim o. Ama bu gerçekten böyle mi? Yani dünyada birçok silahlı çatışma hiç de demokratik olmayan ülkeler içerisinde sonlanabiliyor. Yani Rusya bazı bölgelere ne bileyim özellik verebiliyor. Rusya bir demokrasi değil. Kolombiya öyle çok demokrasinin geliştiği bir ülke değil. Savaşın olduğu yerde demokrasi olmuyor, bunu biliyoruz. Savaşan ülkeler, İsrail mesela hep demokrasi olduğunu iddia eder ama savaşan bir ülke ne kadar demokrasi olabilir? Ama barış için mutlaka bu devletlerin demokratik mi olması gerekiyor? Ondan mesela ben çok emin olamıyorum. Şimdi yani bu çok ne derler uzar bu Evet. tartışma. Böyle dizide bölünmüş durumdayız zaten Türkiye'deki kanaat önderleri, yorumcular, gazeteciler böyle bir belirsizlik yaşanmasının ve yakın tarihten gözlemlerimiz sonucunda böylesine bir meseleye işte çok dikkatli yaklaşılması gerektiğini söyleyenler, inandırıcı bulmayanlar, bu bir tarihi fırsat diyenler. Ben yani açılım dönemini de bu programları burada yaptım. Çözüm sürecinde de bu programları yaptım. Dolayısıyla yani en azından diyebilirim ki bu son 22 yıllık sürecin içerisinde bu gelgitleri yaşadım. Ve ben kendi pozisyonumu bu şekilde belirliyorum. Ve bu anlamda da yani Süreyya birinci görüşmelerde de iki kişi vardı. Geçen gün bir gazeteci Yalçın Doğan söylüyordu galiba. Neden İmralı görüşmelerine diğer parlamento muhalefet partilerinden katılanlar olmuyor diye. Dolayısıyla yani bu konuda görüş ayrılığı olması kadar da normal bir şey düşünemiyorum. Çünkü Suriye konusu zaten belirsiz. Dün daha Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada işte çoğunluğu YPG olmak üzere yapılan operasyonlarla, hava operasyonlarıyla etkisiz hale getirildiği ne kadar insanın 60 mi öyle bir rakam zikrediliyordu. Dolayısıyla bu işler böyle cereyan edecekse bu zaten buna tarihsel olarak şöyle bir isim söyleniyor Özdeş. Bu tür yaklaşımlara, diyaloglara kokuşmuş diyaloglar, kokuşmuş uzlaşmalar deniyor. Bu kokuşmuş uzlaşmalar ve kokuşmuş diyaloglarla da sorunlar çözülmüyor. Hep başa dönüyoruz tekrar. Dolayısıyla bir demokratikleşme parantezi içerisinde ele alındığında daha gerçekçi çözümlere ulaşmak mümkün Peki oluyor. Bir buna diğer ne kadar husus da mümkün barış ki? meselesi. Şu anda zaten Türkiye içerisinde PKK'nın silahlı gücü neredeyse yok. Sadece intihar eylemleri falan yapıyor gördüğümüz kadarıyla. Irak'ta bile yani Kandil bölgesinde de zayıflamış durumda. Bütün silahlı gücü gördüğümüz kadarıyla Suriye'de toplanmış, birikmiş durumda. Dolayısıyla yani Tabii düzenli güç 100 bin kadar asker olduğu iddia ediliyor. 70 bin diyen var, 100 bin diyen var. SDG'nin değil mi? Evet. Onun içinde değişik gruplar da var tabii. Neyse yani sonuçta bu konu böylesine bir yarılmayı da beraberinde getirdi. Ben ama minik bir şey söylemek istiyorum. Yani Türkiye'de ilk çözüm sürecinde de en eksik olan şey, yani bu süreçten umutlu olan Türkiye'nin daha demokrat, aydın vesaire kesimlerin örgüt lenmeyip bu siyasete müdahil olmamasıydı. Yani seyirci konumunda kalıyor. Şu anda da seyirci konumunda. Yani demokrasi bir ilişki biçimi gibi geliyor bana. Yani illa bir işte şey yasal anayasal düzenlemelerin ötesinde kurarsanız yani örgütlenirseniz mücadele ederseniz demokrasi olur. Demokratikleşir yaşananla. Şimdi iki taraf müzakere ediyor. Üçüncü taraf bundan güvensizlik duyanlar varsa örgütlenip müdahalede bulunmaya ve biz gerçek bir barış istiyoruz dediğinde hem de demokratikleştirmiş olur aynı zamanda Ya bu siyaseti. tabii bana Bu şimdi 70'lerin bir siyasi hareketinin işte bunlar işte neydi? Barış, demokratikleşme, sosyalizm iç içe geçmiş süreçlerdir. Falan, onu hatırlattı bir anda ama bu dilerim yanılayım yani ben şey olurum uçarım yani gerçekleşsin bütün bu süreç. YPG Suriye'de barışı sağlayalım. Türkiye'de bitsin. Ömrümüz bununla geçti. Yani Türkiye barış mücadelesi içiyle geçtik. Siyasi hayatımıza, gazetecilik öncesi barışla ilgili toplantılara katılarak başladık. Dolayısıyla umalım yanılayım benim gibi insanlar. Biz barış olmasın demiyoruz ki. Sadece yalama olmuş bir süreç var yani sürekli. Yani elinde idam ipiyle gezen insana birlikte bir yola çıkmanın ne kadar güvenilir olup olmadığını Test ettiğimiz için bu sözleri İşte ben söylüyoruz. de diyorum zaten güvenmeyin. Ama sizin Evet. gibi ya da işte diğer toplumda barış isteyen güçlerin örgütten batıdaki güçlerin örgütlenmesi ve müdahil olması gerekiyor ki bu şekilde bahsettiğiniz Yani sorunlarla devam etmesin diye demeye çalışıyorum. müdahil olmasına oluyoruz bak işte burada program yapıp iline Tamam, bundan artık daha büyük bir güce müdahil galiba ihtiyaç var. gazeteci olarak da yani ne kadar müdahale olunabilecek sınırları varsa o sınırlar içerisinde görüşlerimizi ortaya koyuyoruz yorumcu olarak. Ama rezervlerimizin olduğu da muhakkak bu rezervleri de dile getirmek benim şahsi olarak yani sosyal bilimlerle uğraşan bir kişi olarak ve gazeteci olarak sorumluluğum. Çünkü yani Kürt tarihini, Türk bölgedeki Kürtlerin tarihini ve bir bakın ya şey bir konuyu atladık ama bu arada yani Takrir-i Sükun'un 100. yılı. Bir program yapacağım zaten o konuyla ilgili. Yani biz nerelerden geldik bu meseleye? Takrir-i Sükun'a nereden geldik? Özerklik verecek dedikten bir yıl sonra Takrir-i Sükun'u çıkarttık. Dolayısıyla bu iş böyle çok romantik yaklaşımlarla çözülemez. Barış süreci desteklenir ama rezervlerimizi de belirterek desteklenir. Sanıyorum süremiz doluyor. Ben bu Evet. bağlamı yani İmralı görüşmesini ve Suriye sorununu Türkiye'nin yıl sonunda ve yılın başında aldığımız yeni haberlerle militarist alanda sanayide ki pozisyonunu anlatarak bağlamak istiyordum. Ama vaktimiz sanıyorum yetmeyecek. O yüzden isterseniz ben burada keseyim. Evet, lütfen. Yani bunu o konuyu da önemli gelecek haftada takip etmeye Çünkü çalışacağım. bu konuyla bağlantılı 50 yıl Kıbrıs hala sürüyor sorun. Bir 50 yıl daha fazla yıl Suriye sürebilir. Çünkü onun altyapısını oluşturan bir silahlanma süreci görüyoruz. Türkiye'nin uzun bir süredir gündeminde olan ve bölgede ve dünyada da. Evet, bunun üzerinde de konuşmaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler Ali Bey. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet.